Het is nu 9 uur. Van harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom. Deze keer niet, zoals u verwacht, opnieuw een aflevering uit de serie De Godvrezende. Wegens reizen en wegens ziekte is het mij niet gelukt om mij voor te bereiden. Daarom zult u dit weekend en volgend weekend horen Corrie ten Boom en dat gaat over Ravensbrück. Mijn excuses hiervoor, ik hoop dat u ervoor begrip heeft en ik hoop u over 3 weken weer te kunnen voorzien met nieuwe studies. Hier kunt u gaan luisteren naar Corrie ten Boom. U kunt nu luisteren naar een radiolezing van Corrie ten Boom, die in een tweedelige uitzending vertelt uit haar boek De Schuilplaats. Ze vertelt over de Tweede Wereldoorlog, waarin zij in 1944 samen met haar zusje en vader gevangen werd genomen vanwege het in huis hebben van Joodse onderduikers, en over wat er daarna gebeurde. De titel van deze serie is 50 jaar na Ravensbrück. Volgende week zenden we het tweede deel uit. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De horlogewinkel in de Bartel-Jorisstraat in Haarlem is voor Corrie ten Boom 52 jaar lang een schuilplaats geweest. Ze groeide erop te midden van een goed gezin, waarvan vader de spil was. Iedere ochtend hield hij met het personeel uit de winkel en de familie een dagopening. Hij leerde zijn kinderen, Nolly, Betsy, Willem, Corrie, dat de echte schuilplaats in God is. Toen in 1940 de oorlog uitbrak en de familie ten Boom zag wat er met Gods volk gebeurde, stond er voor hen 1 ding vast: hun huis zou altijd openstaan voor Joden die onderdak zochten. Het was 5 voor 8, 5 minuten voordat een nieuwe spertijd inging. Vader, Betsy en ik zaten aan de tafel in de eetkamer. Vader was bezig horloges in zijn binnenzakken te doen en Betsy zat te naaien, terwijl onze grote zwarte kat tevreden spinnend op haar schoot lag. Toen werd er op de deur van de steeg geklopt. Ik keek in het spionnetje. Daar in de heldere lenteschemering stond een vrouw. Ze had een koffertje bij zich en droeg, vreemd voor deze tijd van het jaar, een bontjas en een voile. Ik ren het trapje af en deed de deur open. Mag ik binnenkomen? Vroeg ze. Haar stem klonk hoog van de angst. Natuurlijk, ik deed een stap achteruit. De vrouw keek achterom voordat ze het portaal instapte. Mijn naam is Kleermaker, ik ben Joods. Dag mevrouw, zei ik en stak mijn hand uit om haar koffertje over te nemen, maar ze hield het vast. Wilt u niet verder komen? Vader en Betsy stonden op toen we de eetkamer binnenkwamen. Mevrouw Kleermaker, mijn vader en mijn zuster. Ik wil er net tegen zetten, riep Betsy. U komt precies op tijd. Vader zette een stoel bij de tafel en mevrouw Kleermaker ging zitten. Nog steeds hield ze haar koffertje stevig vast. De thee bestond uit oude theeblaren die zo vaak opnieuw weer gebruikt waren dat ze het water alleen nog maar een kleurtje gaven. Maar mevrouw Kleermaker nam het dankbaar aan en begon meteen te vertellen hoe haar man een paar maanden geleden was gearresteerd en haar zoon ondergedoken. Gisteren had ze van de SD, de Duitse politie die onder de Gestapo werkte, het bevel gekregen de kledingzaak die het eigendom van haar familie was te sluiten. Ze durfde niet meer terug te gaan naar het huis boven de winkel. In dit huis, zei vader, is het volk van God altijd welkom. En zo groeide het gezin ten Boom. Maria, Thea, Eusie, Henk, Meta, allemaal kregen ze een plaatsje in de BJ. Een geheime kamer werd geïnstalleerd. Er werden oefeningen gedaan. Als de zoemer ging, moest iedere gast binnen 1 minuut verdwenen zijn. Het was 28 februari 1944. Corrie was ziek. Ze lag met koorts in bed. In mijn koortsdromen ging er al door een zoemer, ononderbroken. Waarom hield dat niet op? Schuivelvoeten, vuistenstem. Schiet op, schiet op. Plotseling zat ik recht overeind. Er liepen mensen langs mijn bed. Ik draaide me om en zag net Thea door het lage deurtje verdwijnen. Meta achter haar, dan Henk. Eindelijk drong het tot mijn versufte hersens door dat het echt was. 1, 2, 3 mensen waren al in de geheime kamer. 4 toen de zwarte schoenen en rode sokken van Eusie verdwenen waren. Maar Maria, waar was Maria? De oude vrouw verscheen in de deuropening, hijgend, met open mond. Ik sprong uit mijn bed en half duwend, half trekkend bracht ik haar naar de geheime kamer. Ik liet het luik zakken en sprong weer in bed. Beneden hoorde ik de deuren slaan, zware voetstappen op de trap. Maar er was een ander geluid dat me de keel dichtkneep. De onderdrukte, rochelende ademhaling van Maria. Heer Jezus, bad ik, u hebt de macht te genezen. Wilt u Maria nu genezen? Ik lag net weer in bed toen de kamerdeur opengestampt werd. Hoe heet je? Ik kwam langzaam overeind en keek, hoopte ik, slaperig rond. Wat? Je naam? Cornelia ten Boom. De man was groot en breed gebouwd met een vreemd, bleek gezicht. Hij droeg een gewoon blauw kostuum. Hij keerde zich om en riep naar beneden. Er is hier nog één, Willemse. Hij draaide zich weer naar mij. Opstaan, aankleden. Toen ik de dekens wegsloeg, haalde de man een papiertje uit zijn zak en keek erop. Dus jij bent het hoofd. Hij keek me met vernieuwde belangstelling aan. Zeg eens, waar is de schuilplaats van de Joden? Ik weet niet waar u het over hebt. De man begon te lachen. Nou, we zullen wel eens zien. Hij hield me voortdurend in het oog. Dus begon ik mijn kleren over mijn pyjama aan te trekken, terwijl ik mijn oren spitste of ik ook iets hoorde vanuit de geheime kamer. Je persoonsbewijs. Ik haal een klein zakje tevoorschijn dat ik aan een bandje om mijn hals droeg. Toen ik mijn persoonsbewijs eruit haalde, viel er een pakje bankbiljetten uit. De man bukte zich, raapte het geld op en stopte het in zijn zak. Toen nam hij mijn persoonsbewijs en bekeek het. 1 ogenblik was het stil. Waarom hoorde ik het benauwde hijgen van Maria van Zuilen nu niet? De man gaf mij het persoonsbewijs terug. Schiet op! Maar hij maakte niet half zoveel haast als ik om uit die kamer weg te komen. Ik knoopte in de haast mijn vest scheef dicht en schoot mijn schoenen aan, zonder me om te bekommeren de veters vast te maken. Ik stommelde de trap af, terwijl mijn knieën knikten van angst en van de griep. De man achter me gaf me een duwtje en ik liep vlug de trap af naar de eetkamer. Vader, Betsy en Toos zaten op stoelen tegen de muur. Hier is de andere, zei de man die me beneden had gebracht. Ik heb inlichtingen dat zij het hoofd van de hele groep is. De man bij de tafel, die Willemse heette, keek me aan en richtte zijn aandacht weer op de buit. Je weet wat je te doen staat, kapitein. Kapitein greep me bij de elleboog en duwde me de 5 treetjes af naar de werkplaats. Een andere militair in uniform stond vlak achter de deur op wacht. Kapitein duwde me de winkel in en zette me tegen de muur. Waar zijn de Joden? Er zijn hier geen Joden. De man sloeg me hard in mijn gezicht. Waar is de bergplaats voor de bomkaarten? Ik weet niet waar u het over hebt. Kapitein gaf me weer een klap. Ik verloor mijn evenwicht en viel tegen de astronomische klok. Voor ik weer overeind kon komen, sloeg hij me weer en weer en weer. Pijnlijke klappen. waardoor mijn hoofd iedere keer met een ruk achterover knikte. Waar zijn de Joden? Weer een klap. Waar is de geheime kamer? Ik proefde bloed in mijn mond. Mijn hoofd talde, mijn oren suisden. Ik viel bijna flauw. Heer Jezus, riep ik luid, bescherm me. De hand van kapitein hield op. Als je die naam nog één keer noemt, vermoord ik je. Maar toch liet hij zijn arm langzaam zakken. Als jij niet wilt praten, zal die magere het wel doen. Ik strompelde voor hem uit het trapje op. Hij duwde me op een van de stoelen tegen de muur van de eetkamer. Door een mist zag ik hoe hij Betsy meenam de kamer uit. Boven ons klonk het geklop van hamers en het gekraak van hout, zodat we wisten waar een troep getrainde huiszoekers bezig was naar de geheime kamer te zoeken. Kapitein kwam met Betsy de kamer binnen. Haar mond was gezwollen en opgezet. Een blauwe plek tekende zich af op haar wang. Ze viel half neer op de stoel naast de mijne. O, Betsy, heeft die je pijn gedaan? Ja. Ze bette het bloed van haar mond. Het spijt me zo voor hem. Kapitein keerde zich met een ruk om. Zijn bleke gezicht werd nog witter. Gevangenen stil, schreeuwde hij. Twee mannen stommelden het trapje op de eetkamer binnen. Ze droegen een voorwerp. Ze hadden de oude radio onder de traptree gevonden. Wetsgetrouwe burgers zijn jullie, hè? Ging kapitein verder. Jij daar, ouwe man, ik zie dat je in de Bijbel gelooft, hè? Hij wees met zijn duim naar het versleten boek op de plank. Zeg eens wat er over gehoorzaamheid aan de overheid in staat. Vreest God, haalde vader de tekst aan, en in die kamer klonken de woorden uit zijn mond zegenend en zeker. Vreest God en eert de koningin. Kapitein staarde hem aan. Dat staat er niet. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, gaf vader toe. Er staat, vreest God, eert de koning. Maar in ons geval is dat de koningin. Het is niet de koning of de koningin, brulde kapitein. Wij zijn nu de wettige overheid en jullie hebben allemaal de wet overtreden. Te oordelen naar het kloppen en stampen boven hadden ze de geheime kamer nog niet ontdekt. Een telefoon, riep Willemsen. Hij keek ons allemaal loerend aan, greep me bij de pols en trok me achter zich aan het trapje af. Hij duwde de hoorn tegen mijn oor, maar hield hem zelf vast. Antwoorden, zei hij geluidloos. Hier is het huis en de zaak van ten Boom, zei ik, zo formeel als ik maar durfde. Maar de persoon aan de andere kant van de lijn begreep niet waarom of ik zo vreemd sprak. Juffer ten Boom, u loopt groot gevaar. Ze hebben Herman Sluren gevangen genomen. Ze weten alles. U moet voorzichtig zijn. De vrouwenstem babbelde maar door en de man naast me kon alles horen. Nauwelijks had ze opgehangen of daar ging de telefoon weer. Nu een mannenstem en weer dezelfde boodschap. Oom Herman is meegenomen naar het politiebureau. Dat betekent dat ze alles weten. Toen ik voor de derde keer mijn ongewoon formele begroeting had uitgesproken, hoorde ik een klik aan de andere kant van de lijn. Willemsen griste de hoor uit mijn hand. Hallo, hallo, schreeuwde hij. Hij rukte aan het toestel. De lijn was stil. Hij duwde me weer het trapje op naar mijn stoel. Onze vrienden hebben door, zei hij tegen kapitein, maar ik heb genoeg gehoord. Klaarblijkelijk had Betsy toestemming gekregen om op te staan. Ze stond brood te snijden aan het buffet. Het was zowaar al etenstijd. Betsy deelde brood uit aan alle mensen in de kamer, maar ik weigerde. De koorts kwam weer opzetten. Mijn keel deed pijn en mijn hoofd bonste. Er kwam een man binnen. We hebben het hele huis doorzocht, Willemsen, zei hij. Als er hier ergens een geheime kamer is, dan moet de duivel hem zelf hebben gemaakt. Willemsen keek van Betsy naar vader en van vader naar mij. Er is een geheime kamer, zei hij rustig, en er zitten mensen in, anders zouden ze wel wat gezegd hebben. Goed, we zetten een wacht in het huis tot ze mummies geworden zijn. In de stilte die er op deze afgrijzelijke woorden volgde, voelde ik plotseling een zachte druk op mijn knieën. Het was Maherschal Gasbas, die op mijn schoot sprong en me vriendelijk kopjes gaf. Ik streelde zijn glanzend zwarte vacht. Wat zou nou met hem gebeuren? Ik wilde niet denken aan de 6 mensen boven. Sinds een half uur was de bel niet meer gegaan. Degene die mijn boodschap over de telefoon had begrepen, had natuurlijk het nieuws van het onheil verspreid. Klaarblijkelijk was Willemsen door dezelfde slotsom gekomen, want plotseling gaf hij ons bevel op te staan en onze jas aan te trekken. Kaptein gaf me een duw. Vooruit! Vader nam zijn hoge hoed van de haak aan de muur. Buiten de eetkamer bleef hij staan om de gewichten van de oude Friese klok op te trekken. We mogen de klok niet laten stilstaan, zei hij. Vader, dacht u nu heus dat we weer thuis zijn als de klok opnieuw opgewonden moet worden? In de Smedestraat stonden vele mensen achter een cordon van politieagenten te kijken. Toen Betsy en ik naar buiten kwamen met vader tussen ons in, steeg er een gemompel van schrik op, omdat men de good old fellow van Haarlem in gevangenschap zag gaan. Voor de deur stond een groene stadsbus. Op de achterste stoelen zaten soldaten. Zij die voor ons waren klommen erin, terwijl vrienden en bekenden tussen de mensen stonden te huilen. Vader, Betsy en ik werden op een tweepersoonsbank voor in de bus samengeperst. Het was een stralende winterdag. De lucht tintelde van licht. De bus begon te trillen en de motor sloeg aan. De politie maakte de weg vrij en centimeter voor centimeter reed de bus tussen de mensen door. Ik staarde met verlangende ogen uit het raam. Ik wilde Haarlem als het ware met mijn ogen vasthouden. Nu reden we over de grote markt. De muren van de grote kerk glanzen in 1000 verschillende tinten grijs in het kristallenlicht. Het was als in een droom. We gingen alle weg uit Haarlem. Maar waarheen? ...28 februari 1944, arrestatie. 29 februari 1944, transport naar Scheveningen. 16 maart 1944, begin van eenzame opsluiting. In opzicht was deze nieuwe cel een verbetering vergeleken bij de eerste. Er was een raam. 6 ijzeren staven overdwars en 3 van boven naar beneden. Het zat hoog in de muur. Veel te hoog om naar buiten te kijken, maar door deze 28 vierkantjes kon ik de hemel zien. De hele dag lag ik naar dat stukje lucht te kijken. Soms verschenen er wolken achter de vierkantjes. Wit of roze. Of met een gouden rand. En als de wind west was, kon ik de zee horen ruisen. Maar het allerbeste was dat er elke dag bijna een uur lang en steeds langer naarmate de lentezon hoger aan de hemel kwam te staan, een bundel zonneschijn door de vierkantjes in die donkere kleine ruimte viel. En naarmate het weer warmer werd, namen ook mijn lichaamskrachten toe. Dan ging ik staan om de zonneschijn op mijn gezicht en borst op te vangen. En met het licht schoof ik mee langs de muur. En tenslotte stond ik om meteen bovenop de krib om de laatste stralen op te vangen. Toen mijn gezondheid terugkeerde, kon ik ook langer lezen. Ik had eerst telkens 1 tekst tegelijk gelezen. Maar nu verslond ik als een uitgehongerd mens achter elkaar een heel evangelie. En kreeg daardoor een nieuwe blik op heel het grootse gebeuren van de verlossing. En terwijl ik las, kwam er een ongelooflijke gedachte bij me op. Was het mogelijk dat dit alles, wat zo zinloos en onnodig scheen, deze oorlog, deze gevangenis, deze cel, van tevoren voorzien was en niet iets toevalligs? Was dit dan misschien een onderdeel van het patroon dat in de evangelie geopenbaard werd? Had Jezus niet, en dit las ik werkelijk met intense aandacht, had Jezus niet net zo volledig en onbetwistbaar de nederlaag geleden als onze kleine groep en ons beperkte werk? Maar als de evangelie dan het waarachtige patroon van Gods handelen lieten zien, dan was de nederlaag nog maar het begin. Ik keek de kale kleine cel rond en vroeg me af hoe van hieruit de overwinning zou kunnen beginnen. De deskundige in gevangeniszaken in de eerste cel had me geleerd van een Berlijn uit mijn korset een mes te maken door hem op de ruwe cementen vloer te slijpen. Vreemd genoeg vond ik het belangrijk het verloop van de tijd in het oog te houden. En daarom kraste ik met een geslepen Berlijn een kalender op de muur achter de krib. Wanneer er weer een kleurloze dag was omgekropen, dan streepte ik een vierkantje door. Ik begon ook bijzondere data onder de kalender op te schrijven. 28 februari 1944, arrestatie. 29 februari 1944, transport naar Scheveningen. 16 maart 1944, begin van eenzame opsluiting. En nu kwam er een nieuwe datum bij. 15 april 1944, mijn verjaardag in de gevangenis. 2 dagen na mijn verjaardag werd ik voor het eerst in de grote, weergalmende doucheruimte gebracht. Een Norse bewaakster liep naast me. Haar dreigende blik weerhield me ervan me te verheugen over dit uitstapje. Maar niets kon mijn opwinding doven toen ik in de brede gang stapte na zoveel weken van alleen zijn. Bij de deur van de doucheruimte stonden verschillende vrouwen te wachten. Zelfs in de strenge stilte betekende deze nabijheid van mensen vreugde en kracht voor me. Ook de douche was verrukkelijk. Warm, schoon water over mijn geïrriteerde huid. Water over mijn vuile haar. Ik ging terug naar mijn cel met een nieuw besluit. De volgende keer dat ik naar de douche mocht, zou ik 3 evangeliën meenemen. De eenzame opsluiting had me geleerd dat je onmogelijk in je eentje rijk kunt zijn. Ik bleef niet alleen. In mijn eenzame opsluiting kwam een kleine, bedrijvige mier. Ik had hem bijna doodgetrapt toen ik mijn emmer naar de deur droeg, maar bedacht me plotseling wat een eer mij verleend werd. Ik ging op mijn hurken zitten en bewonderde de prachtige bouw van zijn pootjes en lijfje. Ik bood hem mijn verontschuldigingen aan dat ik zo groot was en beloofde dat ik voortaan niet meer zo gedachteloos zou rondlopen. Na een poosje verdween hij door een barst in de vloer. Maar toen ik mijn stuk brood die avond op het luik kreeg toegeschoven, strooide ik wat kruimeltjes op de vloer en tot mijn vreugde kwam hij bijna onmiddellijk tevoorschijn. Hij nam heldhaftig een groot stuk beet en worstelde net zo lang totdat het in het holletje was verdwenen. Daarna kwam hij weer terug om meer te halen. Dat was het begin van de vriendschap. Het was misschien een week later dat mijn celdeur openging en een medegevangene die dienst deed een pakje in bruin papier naar binnen gooide. Ik raapte het op, woog het op mijn hand en keerde het om en om. Het papier was opengescheurd en er nonchalant weer omheen gedaan. Maar zelfs ondanks deze slordigheid bespeurde ik de liefdevolle hand van Nolly. Ik ging op de krib zitten en maakte het open. Daar was, als een oude vreugdebode van thuis, het lichtblauwe geborduurde vestje. Toen ik het aantrok, was het of ik Nolly's armen om me heen voelde. Er zaten ook koekjes en vitamine in, naald en draad en een veelkleurige handdoek. Wat had Nolly de grauwe gevangenishonger naar kleuren goed begrepen. Ze had zelfs de koekjes in vrolijk rood cellofaanpapier verpakt. Ik nam juist een hap van het eerste koekje toen ik een idee kreeg. Ik trok de krip van de muur tot onder een naakte gloeilamp boven mijn hoofd. Ik klom er bovenop en vouwde van het papier een lampenkapje. Een vrolijke rode gloed verspreidde zich over de kale kleine ruimte. Ik pakte de koekjes in het bruine pakpapier toen mijn oog viel op het adres dat, in Nolly's zorgvuldige handschrift, schuin naar boven liep, waar de postzegel was geplakt. Maar Nolly schreef nooit schuin naar boven. De postzegel? Was het niet eens een keer gebeurd dat we in de BJ een boodschap hadden gekregen die precies in het kleine vierkantje achterop was geschreven? Terwijl ik moest lachen om mijn eigen overspannen fantasie, maakte ik het papier vochtig in de wasbak en weekte voorzichtig de postzegel los. Woorden. Daar was beslist iets op geschreven. Maar zo klein dat ik weer op de krib moest klimmen en de postzegel dicht bij de lamp houden. Alle horloges uit je kast zijn veilig. Veilig. Dus waren Eusie en Henk en Maria en... Ze waren veilig uit de geheime kamer gekomen. Ze waren ontsnapt. Ze waren vrij. Ik barstte in hevig snikken uit. Toen hoorde ik zware voetstappen op de gang. Haastig sprong ik van de krib af en schoof hem tegen de muur. Het luikje kletterde open. Wat is dat voor lawaai hier? Niet. Ik zal het niet weer doen. Het luikje sloeg weer dicht. Hoe hadden ze het klaargespeeld? Hoe waren ze langs de bewaking gekomen? Doet er niet toe, lieve heer. U was erbij en dat was het belangrijkste. Het was 3 mei. Ik zat op de krib te naaien. Sinds het pakje van Nolly gekomen was, had ik er een heerlijke nieuwe bezigheid bij gekregen. Ik trok 1 voor 1 draden uit de veelkleurige handdoek en borduurde daarmee figuren op mijn pyjama, die ik sinds kort niet meer onder mijn kleren droeg. Een raam met gerimpelde gordijnen, een bloem met een onnoemelijk aantal blaadjes. Ik was net begonnen met de kop van een kat boven het rechterzakje, toen het luik in de deur in 1 beweging open en weer dicht ging. En daar op de vloer van de cel lag een brief. Ik liet de pyjama vallen en rende erop af. Nolly's handschrift. Waarom beefde mijn hand toen ik hem opraapte? De brief was opengemaakt door de censuur en ook vastgehouden. Het postmerk was al ruim 1 week oud. Maar het was een brief. Een brief van thuis. De allereerste. Waarom was ik dan plotseling bang? Ik vouwde het papier open. Corrie, kun je erg dapper zijn? Nee, ik kon niet dapper zijn. Maar ik dwong mezelf verder te lezen. Ik heb nieuws wat ik erg moeilijk vind om te schrijven. Vader heeft de arrestatie maar 10 dagen overleefd. Hij is nu bij de Heer. Ik stond met het papier tussen mijn handen, tot het dagelijkse bundel zonlicht de cel binnenviel, precies op de brief. Vader. Het papier weerkaatste het felle licht dat met de schaduw van de tralies op de brief viel, terwijl ik de rest las. Nolly schreef geen details. Niet hoe of waar hij gestorven was. Zelfs niet waar hij begraven was. Er klonken voetstappen op de kokersloper in de gang. Ik rende naar de deur en drukte mijn gezicht tegen het luikje. Alsjeblieft, oh, alsjeblieft. De stappen hielden stil. Het luikje viel open. Wat is er? Alsjeblieft, ik heb slechte berichten gehad. Oh, alsjeblieft, ga niet weg. Wacht even. De voetstappen verwijderden zich, maar kwamen even later weer terug. Een gerammel van sleutels en de celdeur ging open. Hier. De jonge vrouw gaf me een tablet met een glas water. Het is een kalmerend middel. Deze brief heb ik net gekregen, legde ik uit. Er staat in dat mijn vader gestorven is. Het meisje staarde me aan. Je vader? Zei ze verbaasd. Ik begreep dat ik er erg oud en vervallen uitzag in de ogen van deze jonge vrouw. Ze stond even in de deuropening, kennelijk verlegen door mijn tranen. Wat er ook gebeurt, zei ze tenslotte, je hebt het jezelf op de hals gehaald door de wetten te overtreden. Lieve Heer Jezus, fluisterde ik, toen de deur dichtsloeg en haar voetstappen wegstierven. Wat ben ik dom geweest om van mensen hulp te verwachten, terwijl u er altijd bent. En dan te bedenken dat vader u nu ziet van aangezicht tot aangezicht. Te bedenken dat hij en moeder nu samen zijn en wandelen op de straten van goud. Ik trok de krib van de muur en onder de kalender kraste ik een andere datum. 9 maart 1944. Vader vrij. Betsy en Corrie werden uit de gevangenis in Scheveningen via het kamp voor politieke gevangenen in Vught naar Duitsland, naar Ravensbrück getransporteerd. Inmiddels was de winter ingevallen. Betsy en ik werden voor graafwerk te werk gesteld binnen het kamp. Soms voelde ik, als ik me bukte om een schep aarde op te tillen, een vreemde pijn om mijn hart. 'S Nachts had ik kramp in mijn benen. Maar Betsy's gezondheid was het grootste probleem. Op een morgen, na een nacht dat het gestortregend had, merkten we dat de grond zwaar was van de nattigheid. Betsy had nooit zware dingen kunnen tillen. Haar schepjes aarde waren maar heel klein en ze struikelde dikwijls als ze naar de kuil toe liep waar we de aarde in moesten gooien. Lanterfanter, luiswijn. De bewaakster griste de schoppen uit Betsy's handen en rende langs de groep spittende vrouwen om het handje vol aarde te laten zien dat Betsy kon optillen. Kijk eens wat mevrouw de barones kan werken. Ze is zeker bang om zich te veel in te spannen. De andere bewaaksters en zelfs een paar gevangenen begonnen te lachen. Toen er nog harder gelachen werd, voelde ik een woedende moordlust in me opkomen. De bewaakster was jong en wel doorvoed. Kon Betsy het helpen dat ze oud en uitgehongerd was? Maar tot mijn verbazing lachte Betsy mee. Ja, zo doe ik ook, gaf ze toe. Maar u kunt me beter met kleine beetjes tegelijk laten scharrelen, anders moet ik er helemaal mee ophouden. De dikke wangen van de bewaakster liepen vuurrood aan. Dat zal ik bepalen wie ermee ophoudt. Ze maakte de leren zweep van haar koppelriem los en sloeg Betsy over haar hals en borst. Zonder dat ik besefte wat ik deed, greep ik mijn schop en wilde op haar afrennen. Maar voordat iemand het bemerkt had, ging Betsy vlak voor me staan. Corrie, zei ze smekend, Corrie, ga aan je werk. Ze nam de schop uit mijn handen en stak hem in de modder. Minachtend slingerde de bewaakster de schop van Betsy naar ons toe. Nog steeds verbijsterd raapte ik hem op. Een rode vlek tekende zich af op de kraag van Betsy's jurk. Dwars over haar hals werd een dikke streep zichtbaar. Betsy zag dat ik ernaar keek en legde haar broodmagere hand over de bloedige striem. Kijk er maar niet naar, Corrie. Kijk alleen naar Jezus. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. Van Hem verwacht ik altijd weer. Mijn heil op Hem toch kan ik bouwen. Staat vast. Mijn toevlucht als het water last. Mijn rots, mijn enige vertrouwen. Wees stil, mijn ziel, tot God uw